20 ronda, trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed 10 cała horda wali tam jak ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jak jebnie drzwiami albo zbrudzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta turytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie pyta o miasta tętno, co ja wiem, człowiek wrasta w obojętność, żeby nie oszaleć. Trochę pozasłużbowo, z miesiąc temu tak gdzieś tutaj na placu obok szli młodzi ludzie, szli choć świeży PESEL. Szli, proszę pani, szli jak od dawna nikt nie szedł. Nie, że bez sensu, właśnie głośno i na temat szli. I moc mieli, jakie już długo tu nie miał nikt. Jakby dość im było, że ktoś przestawia ich meble. Aż chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet, tu dziewczyny stoją. Jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani, różnie jest u ludzi z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. Ja w lusterku ciągle widzę szary. Chociaż powiem już pani trochę pozasłużbowo. Z tydzień temu tak gdzieś, tutaj na placu obok szli młodzi ludzie, widać było szli po coś. Szli spokojnie aż dotąd, tu gdzieś zaczął się kocioł. I w moment poszedł gaz w ich stronę. Plus paru zbirów po cywilu, każdy z batonem. Wie pani, dzieciaki gonić to już trzeba mieć uraz. Aż chciałem wysiąść do nich, no ale trafił mi się kurs akurat. Zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy. Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia. Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny. Ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie? No tyle mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.